artist is Ambarish Das. Accompanying our artist on the tabla is Gautam Chakraborty. Listen to Khayal in the rag Gurjari Tori. Our artist Ambarish Das. Yeah.

मेरे सब काम मन के

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुड़जोड़ी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे अम्बरीश दास तथा तबले पर संगत कर रहे थे गौतम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है पंकज मिश्रा का राग तोड़ी पर सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ईमान सरकार। You were listening to a khayal in the raag Gurjari Todi. Our artist was Amburish Das. Accompanying our artist on the tabla was Gautam Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarangi recital. Listen to the sarangi in the raag Todi. Our artist is Pankaj Mishra. Accompanying him on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to the raag Todi on the sarangi. Our artist is Pankaj Mishra. Yeah. अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत राग तोड़ी पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंकज मिश्रा। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ईमान सरकार। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। You were listening to the Sarangi in the Rag Todi. Our artist was Pankaj Mishra. Accompanying him on the tabla was Imon Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH.